शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम समेत जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। ये सबके ठीक जो भक्त है उनका अनुभव है। ये ऐसा इतकार कोई नहीं, गुरु पे तो मा तो बंधु प्रभु नाही। मुझे क्या काम दुनिया से, मुझे श्री कृष्ण प्यारा है। यशोदानंद के नंदन मेरे नैनो कतारा है। क्या मतलब, तो है तो है तो है। एक भगवान है अपने तो अपने मेरे ईश्वरांश जीव विनाशी है अपने है से। चेतना मल साज से भगवान के समान कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, किसी सामर्थ्य है ही नहीं। बाल कह रहे माँ को समझता नहीं, ऐसे जीव परमात्मा को समझते नहीं। कितने विलक्षण है, कितने अलौकिक है, कितने विचित्र है, कितने गोविंद और वो संबंध है ही नहीं किसी। भगवान खुद कहते ईश्वर हर्ष जीव विनाशी, ईश्वर हर्ष जीव विनाशी। ममै वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ममै वंश। मस्त है भगवान की तो दृष्टि है और आनंद कूड़ा सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में मस्ती मस्ती आनंद। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। मीठा मीठा रे नाम तेरा हरे बिठला, मीठा मीठा नाम की मर्जी है, पहले की मर्जी है। भगवान ने सिर्फ दृष्टि दे हर निहर ने मौज ही मौज है सब। क्या क्या रूप जाए, क्या क्या रंग नानक, कैसे कैसे स्वरूपों में कितने तरह के हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान कैसे आनंद मंगल मौज हो रही हरदम हरदम मौज हरदम दिन दिन सूर्य सभी हो गए घटतन एक सदाम मारी मेरे निर्धन को धन राम राम नाम मेरे हृदय में रखू जो लोभी रखे दाम सूरदास के इतने पूंजे रतन मनीष नहीं काम रतन मनीष नहीं काम मेरे पैब गए मेरे पैब मधुराधिपते हृदयम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम प्रभाव प्रभाव लोग कहेंगे पागल आदमी पागल इस पागल में जितना रस है उतना विद्वत्ता में रस नहीं है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुरा मधुरा गाव मधुरा मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अखिलम मधुरम अखिलम मधुराधिपतेम आनंद आनंद भरे हुआ आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद सच तो ऐसा कोई आनंद है नहीं ऐसा रस है नहीं ऐसा ऐसी मस्ती है नहीं और मेरे तो गिर तेरे उपार दूसरा न कोई रे, जा कोई श्री मोर मुगट मेरे पति सोई। मेरे तो गिर तेरे उपार, मेरे तो गिर तेरे उपार, गिर तेरे उपार। मेरे तो गोविंद गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। भोली रे भवन में तो बावरी भई, नाव जब श्रवणा सुनियो तो भूली रे भवन में तो बावरी भई। मन मगन भैया तुम क्या बोले, मन मगन भैया तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे हरि बोल हरि, कोई बात याद ही नहीं हुई, पता ही नहीं क्या है। भगवान की विशेष कृपा होती है तब भगवान की तरफ वृत्ति होती है। संत विशुद्ध मिले पुनिताही, चित्तमयी राम कृपा कर जाही, चित्तमयी राम कृपा कर जाही। भगवान कृपा दृष्टि से देखते हैं तब जो रस है, जब वो आनंद है, जो मस्ती है, चिड़के लागी है सुई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, दूजा क्या जाने रे भाई। चे लागी है सुई जाने, घायल के घायल सुई मन जाने, राम भजन सुई मन माने। अखिलम मधुरम अखिलम मधुरम मधुराधिपत है मधुरम, कबड़ो बिगड़ो तुम मत बिगड़ो भाई। मैं तो बिगड़ा, कौन बिगड़ो राम दुआई, तुम मत रो मेरे भाई। कौन बिगड़ो राम दुआई, तुम मत बिगड़ो कभी दिमाग बोले मैं मेरा घर ला दिया लियो बोले तो हाथ दूसरा में भी चार दिन चलो हमारे साथ आजो, आजो। ये बात है